Sweet Everything i ponownie anonimowy projekt Charlie Dreaming. Wcześniej słuchaliśmy utworu Float. To fragmenty mini-albumu Sleep Tones, wydanego przez wytwórnię Drift, będącą częścią imperium medialnego Inner Ocean, wprost z kanadyjskiego Calgary. Z tego samego katalogu w tej chwili mini-album Midnight autorstwa artysty, który ukrywa się pod pseudonimem Soon. Na początek utwór Night. In My i ponownie anonimowy Soon z mini albumu pod tytułem Midnight. To wytwórnia Drift. Wcześniej słuchaliśmy utworu Sleepwalk z tej samej płyty, a teraz ponownie zaglądamy do tego katalogu. Tym razem album, który ukazał się w styczniu tego roku, czyli całkiem niedawno. To będzie mini album Atone, za który odpowiada artysta ukrywający się pod dwoma pseudonimami. Jeden z nich to Late Era i muzyki spod tego szyldu posłuchamy już za chwilę. Kolejny jego pseudonim to Oat Mellow. Jako Oat Mellow nagrywa instrumentalny hip-hop, a jako Late Era koncentruje się na brzmieniach ambientowych. Utwór tytułowy na początek. Atone. Utwór Verde z mini-albumu Atone to Late Era. Wcześniej słuchaliśmy utworów Bakersfield oraz Mixtures. A teraz brytyjska wytwórnia Hibernate i seria wydawnicza Postcards. To pocztówki dźwiękowe, mini-płyty CD dołączone do, jak sama nazwa wskazuje, karty pocztowej. Być może Państwo pamiętają, że wiosną zeszłego roku wspólnie słuchaliśmy utworów z katalogu kanadyjskiej wytwórni Polar Seas Recordings. Szefem tej wytwórni jest Bradley Alexander Deschamp, ukrywający się pod pseudonimem Antenne. I to utworów jego autorstwa posłuchamy w tej chwili. To mini album Color Fields, wydany przez wspomnianą wytwórnię Hibernate, a na początek utwór 24 Hours. Cadence i ponownie Anten z mini albumu Color Fields. Wcześniej słuchaliśmy utworu Cordelia. Najnowszy album sygnowany nazwą Anten to album zatytułowany Weightless, wydany przez wytwórnię Home Normal. Ta płyta ukazała się w zeszłym tygodniu i jestem pewien, że wkrótce sprawdzimy, jak tym razem Brad Deschamp interpretuje znane przecież i wielokrotnie interpretowane przez dziesiątki innych artystów brzmienia ambientowe. A teraz już prawie na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania producent, którego już znamy, 3-6, czyli Dennis Huddleston, pochodzi z Wielkiej Brytanii, związany jest m.in. z wytwórnią Ultima czy Mystic Quantum, a ostatnio przede wszystkim z wytwórnią A Strangely Isolated Place, którą doskonale znamy i bardzo lubimy w tych stronach. I to właśnie dla wytwórni A Strangely Isolated Place Dennis Huddleston nagrał album Fade to Grey. To album, który ukazał się już w tym roku. Album dwupłytowy. Na płycie numer 2 znajdują się nowe interpretacje utworów, które dopiero co poznaliśmy, słuchając płyty pierwszej. Mamy dokładnie ten sam zestaw utworów, właściwie ten sam zestaw pomysłów, które na płycie numer 2 poznajemy na nowo, nieraz w zupełnie nowych czy radykalnie innych wersjach. My skupimy się dziś na płycie numer 1, na części zasadniczej albumu Fade to Grey. Zaczynamy od utworu DNI. Esper i ponownie 3-6 z albumu Fade to Grey. Najbardziej filmowe dzieło w katalogu 3-6. Album, który jest gotową ścieżką dźwiękową do obrazu, który jeszcze nie istnieje. Już na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania jeszcze utwór tytułowy z albumu Fade to Grey, a ja już dziękuję, kłaniam się nisko, życzę spokojnego tygodnia i mam nadzieję, że usłyszymy się za tydzień o tej samej porze. Wojciech Barczyński, do usłyszenia.